Radyo tiyatrosu. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Frederick Dart. Uygulayan Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesil. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Seslendirenler Bob Trajo, Esen Günay. Kati Trajo, Jeyan Mahfi Ayran. Bodoni, Tarık Tibet. Joe Andrix, Orhan Kemal Aydın. Komiser, Zeki Yıldırım. Stefan, Devrim Pasca. Jeremy, İskender Bağcılar. Merhaba Bodoni. Oo, meşhur şampiyonumuz gelmiş. Gel Bob, otur. Nasıl dövüşüyorlar? Fena değil. Ama buraya beni antrenman seyrettirmek için çağırmadın herhalde. Hayır, seninle konuşmak istiyorum biraz Bob. Bana güvenirsin değil mi? Elbette. Beni sokaklardan ringe sen taşıdın Bodoni. Elimden tuttun, Avrupa şampiyonu yaptın, zengin olmamı sağladın, meşhur ettin. Seni hiçbir zaman karanlık işlere de alet etmedim bugüne kadar. Evet öyle. Hey, nem var senin bugün Bodoni? Çıkart şu dilinin altındaki baklayı artık. Kaç yaşındasın Bob? Kaç yaşında mıyım? Vay canına, ne demek istediğin şimdi anlamaya başladım. Demek bütün mesele bu ha? Yani artık ringden ayrılmamı, kızağa çekilmemin zamanı geldiğini söylemek istiyorsun bana. Bob, yaşını sormuştum. 34. Yaşında ne var Bodoni? Allah'a şükür sağlığım da yerinde, dişlerim de yerinde. Bir boksör için en güzel yaştasın Bob. Ama daha 2 yıl dövüşebilirim Bodoni. Unuttun mu? Ben Avrupa şampiyonuyum. Bu ünvan hala bende. İstediğin herkesle dövüşebilirim. Bob, boşuna kendini aldatma. Senin işin bitmiş artık. Bak, acı söylediğim için darılma bana. Ama hakikat bu aslında. Saçma! Yanılıyorsun Bodoni. Kendimi bu kadar formda hissettiğimi hiç hatırlamıyorum. İzin versinler, bir yumrukta Notre Dame Kilisesi'ni yerle bir edebilirim. Notre Dame Kilisesi'ni devirir misin, deviremez misin bilmem ama bildiğim bir şey varsa öyleleri var ki seni 1.80 uzatmak için can atıyorlar. Onların hakkından gelebileceğini de hiç sanmıyorum Bob. O zaman hodri meydan. O beni devirmek isteyenleri çıkar karşıma, hadi durma. Sana güvenirim ve seni severim Bodoni. Bak, eğer yüzümü görmekten bıktıysanız o başka. Ama bittiğimi, tükendiğimi sanıyorsanız aksini her an ispat edebilirim sana. Kimseden korkum yok. Karşıma çıkmaya niyetlenen her boksöre davetiye çıkarıyorum buradan. Buyursun gelsin. Tamam. Bunu sonra konuşuruz. Anlaşılan senin sinirlerin bozuk bugün Bob. Hayır, konuşacağımız neyse bugün konuşalım Bodoni. Evet, seni dinliyorum. İşim bitmiş derken biraz abarttım belki, kusura bakma. Ama Avrupa şampiyonu olarak bittiğini söyleyebilirim Bob. Yani artık büyük dövüşlerin altından kalkamazsın sen. Hadi canım, bunu da nereden çıkardın? Ben hala... Dinle beni oğlum. Boks dedin mi bunun ne olduğunu bana soracaksın. Belki çok kültürlü değil. Nükleer enerjiymiş filan anlamam ama boksu çok iyi bilirim Bob. Seni ilk tanıdığım günü bir hatırlasana. Hiç unutmadım ki Bodoni. Yıllar önce taşra salonlarında boks yaparken keşfettin beni. O gece daha maçın ilk raundunun ilk saniyeleriydi. Rakibim benden hayli güçlü biriydi. Bir yumrukta devirip nakavt yapmıştım adamı. Sen de o gün maçtan sonra soyunma odasına gelerek bana kartvizitini vermiş ve bana şunu söylemiştin. Sen gerçek bir boksörsün evlat. Benimle çalış, seni Avrupa şampiyonu yaparım demiştim. Yapmadım mı? Az önce de dediğim gibi her şeyimi sana borçluyum Bodoni. O halde söylediklerime kızma ve kulak arkasına atma Bob. Sen benim eserimsin. Seni fırlatıp bir çöp gibi bir köşeye atmak istemiyorum. Sadece eskiden olduğu gibi yine tavsiyelerime uymanı istiyorum senden. Peki, konuş, seni dinliyorum. Hakikat şu, sen sıfırı tüketmişsin. Son iki maçında iyice anladım bunu. Ama Maklo'yu 6. raunda nasıl pirzolaya çevirdiğimi gördün, öyle değil mi? Evet, ama solunda felce uğrattı adam. Ne haber? Neyse, yeni istidatları nasıl keşfetmesini bildiysem kimin sonu geldiğinde öylece anlarım. Bak şimdi beni iyi dinle. Eğer öğütlerimi tutmazsan başına neler geleceğini sana sayayım oğlum. Say bakalım. Seni ya Giovanni Petrucci ya da Carl Peter'in pençesine atacaklardır. Hangisi olursa olsun ikisi de senin tozunu ikinci rauntta çıkartır. Sonra? Petrucci'nin son maçını televizyonda seyrettim. O çocuk günün birinde mutlaka dünya şampiyonu olacak. Unutma bunu. Bak, belki ileride olur tabii. Ama hemen şimdi, bugün değil. Bak Bob, biraz kabaca olacak ama sende iş kalmamış artık. Ama yine şanslı sayabilirsin kendini. Nedenmiş o? Bir kere çok parlak bir boks hayatın oldu. 4 yıl üst üste Avrupa şampiyonluğunu elinde tuttun. Bir kere yenildin, o da Robinson'a sayıyla. Artık yerini başkalarına terk etmenin zamanı geldi. Anlaşıldı. Beni gözden çıkarmışsın sen Bodoni. Peki söyle bakalım, yeni istidadın şampiyon adayın kim? Joe Hendrix. Ne? Joe mu? Şu küçük Hendrix mi? Evet o. Sen ya delirmişsin ya da benimle alay ediyorsun. Yahu dünkü çocuk o. Profesyonel olarak ancak 18 maç yaptı o çocuk. Ama 18'ini de knockout'la kazandığını unutma. Ayrıca Joe için nasıl böyle söyleyebiliyorsun şaşıyorum sana. O senin en iyi, en yakın dostun. Senin evinden çıkmayan biri. Ayrıca bu mesleğin en ince yönlerini de ona yine öğreten sen olmadın mı? Şimdi nasıl olur da onu küçümsersin Bob? Evet, doğru ama o daha çok genç Bodoni. Herhalde karşına bir başka rakip çıkmasını istemezsin. Ya orası öyle. Tabii ki rakibim Joe Hendrix olsun ama... Bak, şimdi beni dinle Bob. Önce Joe ile Peter arasında bir maç düzenleyeceğim. Göreceksin, bu maçı Joe çok rahat kazanacak. Bu kadar emin olma Bodoni. Carl Peter gibi apaküt çeken bir boksör 14 yıldır ringlerde görülmedi. Doğru ama çok açık veriyor dövüşte. Sen Joe Hendrix'in ne kurnaz biri olduğunu bilirsin. Joe Peter'in açığını bulduğu anda onu yere devirir. Neyse, diyelim ki bizim Joe Peter'i yendi. Sonra? Sonra Joe'yu seninle dövüştüreceğiz. Peki maçın sonu ne olacak? Tabii ki yenişemeyeceksiniz. Berabere kalacaksınız. Yok canım. Peki sonra? Maç berabere bitince rövanş maçında ortaya senin şampiyonluğunu koyacağız. Düşünebiliyor musun Bob? O gece ne para kazanacağız? Yağmur gibi yağacak paralar. Yağmur gibi. Peki sonra? Yani maçın sonu ne olacak? Yenileceksin tabii. Şampiyonluğunu şerefinle kaybedeceksin. Sonuçta hem çok para kazanacaksın... ...hem de kaybettiğin Avrupa şampiyonluğu yine burada. Bizim ülkemizde, Fransa'da kalacak. Vay canına. Ben seni dürüst biri bilirdim Bodoni. Senin böyle pis, kirli bir işi bana teklif edeceğini hiç ummazdım. Anlamadım. Bu işin neresi kirli ki Bob? Benim resmen Joe Hendrix'ten dayak yememi istiyorsun. Bunun neresi temiz ki Bodoni? Sen galiba anlayamadın Bob. Senden bir şey isteyen yok. Ben sadece Joe Hendrix'ten işi sıkı tutmamasını isteyeceğim. Ne dedin, ne dedin? Bak anlatayım. Joe senin arkadaşın. Ayrıca sana sonsuz bir hayranlık besliyor. Bu yüzden bizi kırmayacaktır. Ona maçın berabere bitmesini söyleyeceğiz. O da bizi kırmayacaktır tabii. Peki Joe ne yapacak da bu maçın berabere bitmesini sağlayacak? Basit. O devirici sağını sana karşı ilk maçta kullanmayacak. İkinci rövanş ve ünvan maçında ise seni zaten yeneceği için... ...ondan herhangi bir şey istemeyeceğiz. Yani şimdi sen... ...o benim yetiştirdiğim çocuğu benden üstün mü görüyorsun Bodo? Sakin ol Bob. Teknik olarak senden üstün değil ama... ...senden daha güçlü, daha etkili. Eğer Joe'yu dövüşte serbest bırakırsak... ...sen onun karşısında 10. raundu çıkartamazsın bile. Peki Ya teklifini kabul etmezsem? Joe ile dövüşmezsem ne olacak? O zaman Peter'le karşılaşmak zorunda kalacaksın Bob. Diyelim ki onun hakkından geldi. Ardından İtalyan Petrucci ile dövüşeceksin. Onu yenebilmen mümkün değil Bob. O İtalyan'ı devirmek için yumruk değil, balyoz alman gerek eline. Anlamadığım bir şey var. Joe onu yener diyorsun. Peki benim onu yenemeyeceğimi nereden biliyorsun Bodani? Dedim ya Bob. Boks benim işim. İyi boksörü, şampiyon olacak boksörü kokusundan anlarım. Allah vergisi bu bana. Evet, Joe'nun Petrucci'yi yenme şansı var ama senin hiç şansın yok aslanım. Evet, kararını ver Bob Trajo. Kiminle ringe çıkmak istiyorsun? Köşeye sıkıştırdın beni Bodani. Peki, kabul. Joe Hendricks'le dövüşmeyi kabul ediyor. Ama bir şartla. Bu maç danışıklı dövüş olmayacak. Joe isterse maçı berabere bitirmek için sağ yumruğunu kullanmayabilir. Ama ben onun gözünün yaşına bakmayacağım. O maçta ölümüne dövüşeceğim Joe'yla. Ne içersin şampiyon? Viski soda vereyim mi? Hayır. Varsa soğuk bir limonata ver bana Jerem. Nedir bu halin? Seni gören de maç kaybetmiş boksör zannedecek Bob. Jeremy, sen de bir zamanlar boksörlük yaptın. Derdinden ancak sen anlarsın. Söylesene, benim son maçlarımla ilgili neler düşünüyorsun? Doğrusunu söylemek gerekirse... Bir parça ağırlaşmışsın sen. Ya ama hiç kilo almadım ki son zamanlarda. Ağırlaşmışsın derken kilo almışsın demek istemedim Bob. Yani yaş meselesi tabii. Sen de sonunda biraz yaşlandın. Nedense bugün herkes benim yaşıma takmış. Yaşımda ne var ya? Ya kızma şampiyon. Aynı yollardan ben de geçtim. Bu saçları değirmen de artmadım. Sen istediğin kadar inat et ama her gün sen de... Ben de bütün insanlar gibi biraz daha yaşlanıyoruz sonunda. Belki sen de haklısın Jeremy. Elbette günü geldiğinde boksu ben de bırakacağım ama bunun için daha vakit var zannediyorum. Hiçbir boksör o vaktin geldiğini kabul etmek istemez Bob. Ama sen benim yakın dostumsun. Dostlar bazen acı söyler. Senin yerinde olsam ağzımın tadını bozmadan bırakırdım boksu. Hatta senin menajerinin yerinde olsam sana bol paralı bir iki maç yaptırır cebini doldurup salıverirdim. Zaten o da öyle düşünüyor. Peki sana bir şey daha soracağım Jeremy. Şu meşhur İtalyan boksörü Petrucci'yi tanır mısın? Hiç seyrettin mi onun dövüşlerini? Seyretmez olur muyum? Onunla bir karşılaşma yapsam ne dersin? Sakın ha! Ona yanaşayım bile deme şampiyon. Adam dinamit değil de nitrogliserin gibi bir şey. Her yumruğu nakavt demektir. Peki Joe Hendricks onun için ne düşünüyorsun? Joe mu? Çok iyi bir boksör Bob. Bence senden sonra geleceğin şampiyonu odur. Yani benden üstün mü görüyorsun onu? Ya yani öyle demek istemedim. Ama senden daha atik, daha kırıcı. Şu radyonun sesini biraz kısar mısın Kati? Tabii. Ama senin neyin var Bob? Seni hiç böyle sinirli görmemiştim. Affedersin hayatım. İçecek bir şey verir misin bana? Ananas suyuna ne dersin? Hayır, viski ver bana. Hem de bardağı ağzına kadar doldur. Şaka yapıyorsun galiba Bob. Hayır Kati. Artık bundan böyle rejimdi, form tutmaktı, antrenmandı filan yok. Bitti artık. Hepsi bitti. Bodoni ile mi konuştun yoksa? Evet. Ne konuştuğumuzu sen de biliyorsun değil mi? Evet. Söylemişlerdi bana. Madem öyle neden bana haber vermedin Kati? Benden öğrenmeni istememiştim. Bodoni senin üzüleceğini biliyordu. Bu yüzden benim de durumu bilip hazırlıklı olmamı istemişti. Bak dinle Bob. Ölüme nasıl çare yoksa bu işte de öyle. Eninde sonunda bir gün boksu bırakman gerekecekti. Bodoni'ye göre bırakmanın şimdi tam zamanıymış. Hem bunda bu kadar üzülecek ne var ki, sadece hayatını değiştireceksin. Bak Kati, boksör olmadığın için bir boksörün duygularını, düşüncelerini, acılarını bilemezsin. Benim için boks demek hayat demektir. Eldivenlerimi bir çiviye asmakla ölmek arasında ne fark var ki? Masaj masasına yatmazsam, alkışlar arasında iplerin üzerinden atlayamazsam ne demektir bu biliyor musun? Ya o hoparlörden duyulan ses? Bob Trajo galip! İşte o zaman yaşadığımı ve güçlü olduğumu anlıyorum ben Kati. İyi ama senin boksu bırakman dünyanın sonu değil ki. Hem boksu sen bırakmıyorsun. Tabiat bıraktırıyor sana Bob. Düşün, bundan 10 yıl önceki gibi misin sen? Değilsin, olamazsın da. Çünkü tabiatın kanunu var. Yaşlanıyorsun. Hem sonra boksu bırakarak ardında öyle güzel yıllar da bırakıyorsun ki. Bir de böyle düşün bu olayı. Anlamıyorsun beni Kati, anlamıyorsun, anlayamazsın da. Benim şu anda çektiğim acıyı duyabilmen için ringe çıkıp yıllarını vermen gerekirdi. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Bodoni ünvan için 2 maç yaptıracak bana. Kiminle dövüşeceğini biliyor musun? Söylediler mi sana? Evet. Kim geldi? Joe Andrex. Onu yemeğe davet etmiştim. Joe Andrex mi? Hı. Yani son 2 maçımın rakibi. Eline sağlık Kati. Yemeklerin yine her zamanki gibi nefisti. Afiyet olsun. Joe, antrenmanlar nasıl gidiyor bakalım? İyi gidiyor Bob. Biliyorsun 2 gün sonra şu Alman boksörü Karl Peter'le ringe çıkacağım. Yenebilecek misin onu? Elbette yeneceğim. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun Joe? Adamın son maçını seyretmedin mi? Nasıl aparküt çekiyor? Gracias'ı 4. round'da nakavt etmişti. Boks demek sadece aparküt demek değildir Bob. Gracias'a gelince o zaten yaşlanmış, devrini bitirmiş bir boksördü. Demek kendine bu kadar güvenebiliyorsun öyle mi? Tabii, niye güvenmeyeyim ki? Ben senin öğrencinim. Bana her zaman ne derdin? İnsan önce yumruklarına güvenmeli demez miydin? Hem merak etme Bob, Peter'i meşhur sağımla yere devireceğim. Bugün Bodoni ile görüştüm Joe. Ne görüştünüz? Avrupa şampiyonu olan ünvanımı sana vermek istiyorlar. Onlara göre ben artık yaşlı sayılırmışım. Bu yüzden ünvanımı sana vermeye hazırlanıyorlar. Demek bana vermek istiyorlar ha? Evet. Ben Avrupa şampiyonu mu olacakmışım? Evet. Ne diyorsun bu işe? Herhalde şaka yapıyorsun Bob. Hayır Joe, son derece ciddiyim. Seni önce Peter'le dövüştürecekler. Sonra da benimle. 10 roundluk bir karşılaşma yapacakmışsın. Maç berabere bitecekmiş. Arkasından da rövanşı yapacakmışız. Tabii rövanş maçında ben ünvanımı ortaya koyacakmışım. Ve o maçta sen beni sayıyla yenerek Avrupa şampiyonu olacakmışsın. Bana aynen böyle söylediler dostum. Nasıl? Sevindin mi bu habere? İyi ama sen henüz bitmiş bir şampiyon değilsin ki Bob. Ayrıca benim seni yenmem... Yani ben seni yenemem Bob. Hiç değilse daha birkaç yıl yenemem yani. Ama Bodoni ise tam tersini söylüyor. Ancak danışıklı dövüşürsek beni nakavt etmeyeceğini ileri sürüyorlar. Herhalde Bodoni şaka yapmıştır sana. Hayır, bu işin şakası yok Joe. Şimdi aç kulaklarını, beni iyi dinle Joe. Sen dürüst bir insan mısın? Dürüst olup olmadığımı en iyi sen bilirsin Bob. Ben senin öğrencinim. Boksta ne öğrendiysem hep sen öğrettin bana. Benim sana herhangi bir kötülüğüm dokunamaz. Yapamam bunu. Elinden gelen kötülüğü ardına koyma evlat. Çünkü ben sana acımayacağım. Seninle tek bir şartla dövüşürüm, dürüstçe, kıran kırana. Bilirsin beni, her zaman dürüst dövüştüm. Sonuna kadar da öyle dövüşeceğim. Tamam mı Joe? Tamam Bob. Ayrıca ne senden ne de başkasından sadaka istemiyorum. Eğer Avrupa şampiyonluğunu çok istiyorsan, bunu yumruğun hakkıyla almayı dene. Bodoni'nin ayak oyunlarıyla değil. Tabii Bob. Ayrıca beni yenebileceğini de hiç sanmıyorum Joe. Neden? Çünkü boksu sana ben öğrettim. Sana öğrettiklerimi en iyi ben bilirim Joe. Tabii haklısın Bob. Seni yeneceğimi hiç sanmıyorum. Sen hele şu Alman boksörü Peter'i bir yen de. Hadi Joe, patla sahne yüzüne. Joe iyi dövüşüyor değil mi Bob? Evet, çok kurnaz ve atik. Peter'in atarkiklerinden kurnazca sıyrılıyor. Talebeni iyi yetiştirmişsin Bob. Bana kalırsa Alman'ı birazdan devirecek Joe. Evet, öyle görünüyor. İşte dediğim çıktı. Joe Peter'i yere devirdi. Aslan Joe! Joe'nun sağı gülle gibi katı. Alman'ın yerden kalkabileceğini sanmıyorum. Joe Andy! Knockout'la galip! We have to remember that Trevor Burbick has never been hit by punches as hard as he's being hit. Sen mümkün görmüyordun ama bak Joe Peter'i devirdi işte. Evet, şimdi de sıra beni devirmeye geldi. Ne demek istiyorsun peki? Yok, asla böyle demek istemedim Bob. Biliyorsun Joe bizim sevdiğimiz yakınımız, dostumuz. Onun galip gelmesine sevindim sadece. Biliyorsun Joe'nun benimle ünvan için dövüşmesi bu maçı kazanmasına bağlıydı. Kazandığına göre şimdi benim karşıma çıkacak. Ama ben şu yerde yatan Alman boksörü değilim Kati. O çocuk asla beni yenemeyecek. Asla! Buna izin vermeyeceğim. Gel hadi soyunma odasına gidip tebrik edelim Joe'yu. Bravo Joe. Tebrikler Joe. İyi dövüştün. Bob, Kati. Seyrettiniz mi? Tebrik ederim Joe. İyi bir ders verdin o Alman'a. Yumruklarını iyi konuşturdun. Kati haklı Joe. Temiz iş çıkardın. Sen geleceğin şampiyonusun oğlum. Sağ ol. Aslanım benim. Yeni şampiyonum. Gel seni bir öpeyim Joe. Şimdi sıra Avrupa şampiyonu Bob Trajo ile yapacağım maç. Neden bunun zamanını şimdi tayin etmiyoruz ha? Nasıl olsa bütün basın burada. Sayın basın mensupları. Sayın basın mensupları. Sizlere bomba gibi bir haberim var. Herkes beni dinlesin. Susun bir dakika. Bak Bodoni bir şey söyleyecek. Şampiyon adayımız Joe Andrix'in bundan sonraki rakibi işte Avrupa şampiyonu Bob Trajo. Doğru mu Bob? Joe ile ünvan maçı yapacak mısın? Joe ile dövüşeceğin doğru mu Bob? Joe ile dövüşeceğim doğru ama bu ünvan maçı olmayacak. Ama rövanş gerekirse ikinci karşılaşma ünvan maçı olacak dostlarım. Tarihini de şimdiden söylüyorum. Bir ay sonra, evet, bir ay sonra bu müthiş maça hepinizi bekliyoruz. Bravo, bravo. Bob, sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Joe ile yapacağın maçla ilgili. Onun seni yenebileceğine inanıyor musun? Bilmiyorum Kati. O yani Joe bu gece çok iyiydi. Karşısında Peter değil ben olsaydım da bu gece yenerdi beni. Boks çok farklı bir spordur Kati. Bakarsın bir gece harika dövüşürken başka bir gecede yığılır kalırız ringin ortasında. Bak Bob, bir şey söylemiyorsun ama ben farkındayım. Joe ile yapacağım bu maç seni çok etkiledi. Seni ilk defa böyle görüyorum. Belki de Joe'yu çok sevdiğin içindir. Onu hem ben hem sen ikimiz de çok severiz. Dilinin altındaki baklayı çıkarsana Kati. Neden vazgeçmiyorsun bu işten? Vazgeçmek mi? Evet. Ne diyorsun? Olmaz Kati, bunu yapamam. Eğer bu karşılaşmadan kaçarsam hayatımın sonuna kadar kendimi bir zavallı olarak görürüm. Demek böyle düşünüyorsun Bob. Bundan hiç kuşkun olmasın Kati. Şimdi içim rahatladı işte. Çünkü ben de senin bu dövüşten kaçmanı istemiyorum. Hem yenilsen bile ne olur ki? Bu dünyanın sonu değil ki. Önemli olan unvanımı kaybetmek değil. Önemli olan seni kaybetmemek Kati. Çünkü seni çok seviyorum karıcığım. Ah, bab, bab. Efendim? Kim? Bob mu? Kim arıyordu? Aa, Bodoni, siz misiniz? Ben Kati. Teşekkür ederim, iyiyim. Bob mu? İyi, antrenman yapıyor. Malum ya, maç yarın gece. Ya sormayın. Nedense Joe ile yapacağı bu maça çok önem veriyor. Evet. Evet, onu hiç böyle görmemiştim. Sabah erken kalkıyor, gece geç vakte kadar sürekli çalışıyor. Bir notunuz varsa eve gelince söyleyeyim. Ha, öylesine aradınız yani. Peki, merak etmeyin, zımba gibi hazırlanıyor. Olur, aradığınızı söylerim. Bobu hiç böylesine hırslı görmemiştim. Onun için endişe ediyorum. İşte büyük gün geldi Bob. Maça çıkmana birkaç saat kaldı. Kendini nasıl hissediyorsun hayatım? Çok iyi. Ama heyecanlı olduğumu da itiraf etmeliyim Kati. İnan şu koca Fransa'da hiç kimse senin yerinde olmak istemezdi Bob. Neden? Çünkü en yakın dostunla dövüşeceksin de ondan. Kolay mı bu? Hem sen hem Joe için çok zor bir dövüş olacak herhalde. Alo, buyurun. Joe, sen misin? Bob, Joe arıyor. Ne istiyormuş? Bob mu? Burada yanımda. Peki, veriyorum. Ha, Joe, seni de severim bilirsin ama bu gece bir taraftar olarak kocamın yanındayım. Bilmeni istedim. Tamam, dur, veriyorum. Al Bob. Joe, iyiyim. Sen nasılsın evlat? Evet... Birkaç saat sonra ringde olacağız. Evet evet, tabii öyle olması lazım. Sonuçta biz ikimiz dostuz Joe. Peki, akşam ringde görüşürüz evlat. Ne diyor Joe? Duygusal bir konuşma yaptı. Bu gece ringde dövüşün sonucu ne olursa olsun yine dost kalacağımızı söyledi. Aferin Joe'ya, öyle olması gerekir tabii. Sen de aynı şeyi düşünmüyor musun yoksa? Oh, öyle korkunç bir stres içindeyim ki Kati. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Şu anda aklım fikrim birkaç saat sonra çıkacağım ringde. Joe'ya dikkat et Bob. Çok atak bir boksör. Sol gösterip sağ vuran cinstendir ha. Merak etme Stefan. Ona bütün bu oyunları öğreten benim. Beni benim oyunlarımla devremez o muhallebi çocuğu. Bana bak, dövüşürken zaman zaman açık veriyor. Midesine çalışmayı unutma. Merhaba. Nasılsın Bob? Oh, sen misin Bodoni? Senin bu saatte benim soyunma odamda ne işin var? Ne demek istiyorsun? Sen Joe'nun antrenörü değil misin? Haksızlık etme Bob. Benim gözümde Joe neyse sende olsun. İkiniz de benim evlatlarımsınız. Sizleri yetiştirip bugünlere getiren ben değil miyim? Ama yine de şu anda senin gönlün benden yana değil, Joe'dan yana. Merak etme, kızmıyorum sana Bodoni. Nihayet ben artık yaşlanmış bir şampiyonum. Ama Joe ilerisi için büyük ümitler veriyor sana, öyle değil mi? Bilirsin, yalan sevmem Bob. Evet, bu geceki maçta ben Joe'yu tutuyorum ama... sonucunda berabere bitmesini gönülden istiyorum. Çünkü sen de, Joe da... hakikaten insan olarak da, boksör olarak da çok değerli insanlarsınız. Birinizin kaybı beni üzerken diğerinin kazanması beni sevindirecektir. Ama berabere kalmanız beni ikiniz için de sevindirecektir. Kusura bakma ama ben bu gece ringe kimseyi sevindirmek için çıkmayacağım Bodo. Sadece kendim için çıkacağım ve senin o büyük umutlar bağladığın Joe Hendricks'i paramparça edeceğim. Hey, kendine gel Bob, rahatla biraz. Seni gören de amatör zannedecek. Kapa çeneni Stefan. Gergin mergin değilim ben. Bana bak, duyduklarım doğru mu? Bodoni maçın berabere bitmesini istemiş. Bodoni'nin canı cehenneme. Ben bu yaşıma kadar hep dürüst değiştim. Bundan sonra da dürüst değişirim. Bakma sen Bodoni denen o para avcısına. Maçın berabere bitmesini istiyor ki ikinci bir maç daha yapılsın ve hasılat atsın. Ama ikinci bir maç olmayacak Stefan. Zira bu gece Joe'yu yere indireceğim. Neyse, rahatla biraz. Gel, hakem girdi ringe. Birazdan maç başlayacak. Rakibini sana fazla anlatacak değilim. Zira sen onu çok yakından tanıyorsun. Tamam tamam. Şimdi kafa çeneni de iplerden dışarı çık. Hadi iyi şanslar sana Bob. Kuralları biliyorsunuz. Belden aşağı ve başa vurmak yok. Tamam mı? Tamam. Tamam. Box! Kusura bakma Bob. Canını acıtacağım. Şimdi neyi de vereceğim çocuğum? Başka bir olsaydı şimdi çoktan nakavt olmuştu. Biraz dikkat et. Çok yumruk aldın Bob. Gözünün biri morarmaya başlamış. Yok, kolay kolay yenilecek biri değilsin. Elimden geleni yapıyorum. Joe, söylediğim gibi bu maçın berabere bitmesini istiyoruz hele. Yumruklarını çok fazla konuşturma. Bunu bana değil baba söyle. Adam düşmana saldırır gibi saldırıyor. Ben de çaresiz karşılık vermek zorunda kalıyorum. Bob'u boş ver. Sen onu devirecek güçtesin Joe. Bu yüzden yumruklarını iyi ayarla ve maçın berabere bitmesini istiyoruz. Tamam tamam. Elimden geleni yapacağım. Hadi göreyim seni hadi. Bob! Hadi Bob! Hadi çenesine vur çenesine! Öldür onu Joe! Gelin sen! Hadi Bob! Çeneden işte! Şunların haline bakın, oldu olacak. Birbirine salıp dans edin be. Seyirci neden protesto ediyor bizi Stefan? Şike yaptığınızı anladılar da onun için. Böyle dövüş olur mu be? Son altı roundtur birbirinize doğru düz bir tek yumruk bile atamadınız. Resmen danışıklı dövüş yaptınız. Ağzından çıkanı kulağın duysun Stefan. Joe'dan alamadığım hırsımı senden alırım şimdi. Ben hayatımda danışıklı dövüş yapmadım. O zaman şikeyi yapan rakibin oldu Bob. İlk iki roundta attığı yumrukların birini bile bu son rounda kadar atmadı. Bak, seyircinin tepkisini duyuyor musun Bob? Joe'nun sana yaptığı kıyağın farkında olan yalnız ben değilmişim demek ki. Doğrun bu Stefan. Joe bilerek mi? Yani beni yeneceği halde yenmedi mi? Bunu mu demek istiyorsun? Kusura bakma ama evet. Joe bu maçın berabere bitmesi için o öldürücü sağ yumruklarından birini bile kullanmadı sana. Yerin dibine batsın. Yerin dibine batsın. Maçın sonucu berabere. Tamam tamam, boş ver. Hadi gel soyunma odasına gidelim Bob. Maçı nasıl buldun Kati? Şey, ikiniz de aslanlar gibi dövüştünüz. Peki ya sen Bodoni? Memnun musun bu geceki maçtan? Bu maçın berabere bitmesini ta başından beri istiyorum. Sana da söylemiştim bu. Evet ama seyirciyi duydun. Şike şike diye bağırdılar. Hele son roundda. Joe'nun ne yaptığını herhalde hepiniz gördünüz. Vurduğu öldürücü yumrukla yere düşerken kucakladı beni. Evet, nakavt olmamam için resmen gong çalıncaya kadar da oyaladı. Kızma Bob. Joe'nun senden kuvvetli olduğunu söylemiştin. Bunu ben de tahmin ediyordum. Ve çocuk bu gece bunu ispat etti. Ama sadaka kabul etmeyeceğimi, dürüst bir dövüş istediğimi daha önce söylemiştim sana Bodoni. Bak Bob, sen büyük bir şampiyondun. Joe gibi sen de benim evladım sayılırsın. Boks denen bu dövüş sanatına ben ömrümü harcadım. İstedim ki senin gibi büyük bir şampiyon ringlerden nakavt olmadan çekilsin. Eğer Joe son roundda seni kucaklamasaydı yere düşüp nakavt olacaktı. Bu iş giderek tatsızlaşmaya başlıyor Bodoni. Elimden bir kaza çıkmadan şu rövanş maçını bir an önce yapalım da her şey bitsin. Ne olacaksa olsun. Bu da öyle yazıyor. Hepsi öyle yazıyor gazetelerinde. Küçük Joe şampiyonu dövdü. Şampiyon haşat oldu. Yeni şampiyon gümbür gümbür geliyor. Hele şu muhabirin yazdığına bak Kati. Son roundda Joe Hendrix şampiyonu öyle bir sağ vurdu ki salondaki herkes Bob Trajo'nun yere düşmesini bekliyordu. Ama birden herkesi şaşırtan bir şey oldu. Joe, o küçük yapılı dev boksör rakibini birden kucakladı. Sanki dövüyormuş gibi yaparak sarıldı ona ve ta gong çalıncaya kadar şampiyonu ayakta tuttu. Yani nakavt olmasını önledi. Görüyorsun işte. Rezil oldum. Bütün spor dünyasına rezil oldum Kati. Rezil oldum. Sakin ol, sakin ol Bob. Basını biliyorsun. Her şeyi abartırlar. Ben bunu hak etmemiştim Kati. Benim gibi Avrupa şampiyonu bir boksör böyle rezil olmamalı. Kuruntu yapıyorsun Bob. Sen rezil falan olmadın. Çıktın, dövüştün ve berabere kaldın. Basının yazdıklarına bakma sen. Basının ne yazdığını geç. Doğru değil mi ama? Joe beni tutmasaydı ben nakavt olmayacak mıydım? Bu işi çok büyütüyorsun Bob. Unuttuğum bir şey var. Joe'yu sen yetiştirdin. Onu evimize aldık, dostumuz yaptık. Bu yüzden çocuğun hissi davranması normal değil mi? Sevdiği birinin nakavt olmasını önlemesinin nedeni bence bu. Onu bunu bilmem ama rövanş maçında elimden geleni yapacağım ve onu öldüresiye döveceğim Kati. Bodoni'ye de, seyirciye de, herkese de en büyük kimmiş göstereceğim. Rövanş ne zamanmış söylediler mi? 15 gün sonra. Kati. Kati neredesin? İçecek bir şey de kalmamış evde. Arturo! Buyurun Bay Trajo. Karım nerede Arturo? Sabahleyin Paris'e gitti, akşama dönerim dedi. Siz uyuyordunuz. Arturo, sen de eski bir boksörsün. Söyle bakalım, boksu bırakmak, hem de zirvedeyken, ünvanını kaybetmek nasıl bir duygu sizce? 10. kattan aşağıya düşmek gibi bir şey bu Bay Trajo. 10. kattayken insanlar hep etrafınızda oluyor. Güzel kızlar, kadınlar, yazarlar, çizerler, hayranlarınız hep çevrenizde. Sizden imza isteyenler, çocuklarına sizin isminizi koyanlar. Bütün bunlar ne harika bir şey değil mi Arturo? Evler, arabalar, paralar hep 10. kattayken sizinle birlikte oluyor. Ama ya aşağıya düştüğün zaman? İşte o zaman hakikati görüyorsunuz. Etrafınızda bir kişi bile kalmıyor. Bir zamanlar size olan hayranlıklarından çocuklarına sizin adınızı verenler... ...düştükten sonra size neredeyse acıyarak bakıyorlar. Dediğim gibi bu iş tam 10. kattan aşağıya düşmeye benziyor efendim. 10. kattan düşmek gibi bir şey ha? Yani aşağı düşen insan ölmüyor ama yarım yamalak yaşıyor öyle değil mi? Evet efendim. Tıpkı benim gibi. Şu anda size uşaklık yaptığım gibi. Anlıyorum Arturo. Tamam, gidebilirsin Arturo. Bahçeyle ilgilen biraz. Güllerin budanması gerekiyor galiba. Evet efendim. Şimdi bu darım efendim. Güzel tarif etti Arturo. Doğru. Bu iş 10. kattan aşağı düşmeye benziyor. Ama ben düşmeyeceğim. Hiç kimse beni 10. kattan aşağı düşüremeyecek. Hiç kimse. Ben Avrupa şampiyonuyum ve bu unvanımı da kimseye vermeyeceğim. Hele Joe Andres gibi kendi yetiştirdiğim bir boksöre hiç vermeyeceğim. 10. kata düşmeyeceğim oradan. Düşmeyeceğim. Bunun için gerekirse... Arturo. Buyurun Bay Trajo. Ben biraz dolaşmaya çıkıyorum. Hanım gelince söylersin. Peki efendim. Affedersiniz ama o komik elbiseleri neden giydiniz üzerinize? Komik mi? Nesi komik ki giysilerimin? Komik dediğim için affedin ama tam turistlere benzemişsiniz. Hele başınızdaki kasket de pek hoş. Tanınmış bir şampiyon olmak kolay değil Arturo. Rahatça yürüyemiyorsun. Herkes imza istiyor senden. Mahsus böyle giyindim ki insanlar beni tanımasınlar diye. Haklısınız efendim. Şöhretin bedeli de başka oluyor tabii. Saat 4'e geliyor. İşte şu kaşık salon Joe Andrix'in antrenman yaptığı yer. Arabası da kapının önünde zaten. Birazdan antrenmanını bitirip çıkar. Mecburen bu yoldan geçecek. Tek istikameti bu çünkü. İyi ki böyle turistler gibi giyinmişim. Hiç kimse tanımadı beni. Gelmesi gerekir. Antrenman biteli 5 dakika oldu. İşte kırmızı arabası. Hey Joe! Joe! Bob, ne işin var burada? Sorma Joe. Arabam bozuldu. Sana rastladığım iyi oldu. Alır mısın beni? Ne demek Bob? Tabii gel hadi. Nereye gideceksin? Eve. Sen de gelsene. Kati seni sorup duruyordu. Ne zamandır gelmiyor diyordu. Çok isterdim ama... Gel o zaman. Tabii başka bir işin yoksa. Match dergisinden bir yazarla önemli bir randevum vardı. Benim için dergisinde bir sayfa ayırmış da röportaj yapacaktı. Saat kaçta randevu? Akşam 8'de. Oo, daha çok var. Yemekten sonra çıkar gidersin. Ama tabii eğer bizimle yemek yemek istemiyorsan... İstemiyorsan ne demek Bob? Sen ve Kati benim ailem gibisiniz. Seve seve gelirim. Niye güldün Joe? Şu üzerindeki kıyafet çok komik geldi bana da. Doğru, hakikaten komik. Ama bunu kimseler beni tanımasın diye giydim. Tanınmamak için mi? Ya ama neden? Bir kere rahat dolaşamıyorsun. Herkes sana bakıyor. Ya da yanına yaklaşıp imza falan istiyor. Beni yenip Avrupa şampiyonu olursan... ...sen de herkes tarafından tanınacaksın... ...ve sokaklarda rahat dolaşamayacaksın artık. O zaman ne demek istediğimi anlarsın Joe. Maçımız haftaya değil mi Bob? Evet. Şurada sağda durabilir misin biraz? Ne oldu neden? Sıkıştım da. Peki. Joe! Ne var Bob? Dışarı gelsene biraz. Şu çalıların orada bir şey gördüm. Dur geliyorum. Hayrola ne gördün orada Bob? Buraya gel de bak oradan göremezsin. Tamam geliyorum. Hani nerede ne gördün? Bak şu ileride sanki biri yatıyor ölmüş gibi. Hani nerede ben bir şey göremiyorum ki. Al bakalım. Al! Yapma! Al! Al! Al! Al! Bob! Bob! Neden? Neden yaptın bunu? Ah! Öldü işte. Öldü. Joe Andrić öldü. Geleceğin şampiyonu öldü. Evet. Ölüş oldu. Şimdi sakinleş Bob. Önce şu elindeki İngiliz anahtarını cebine sok tamam mı? Şimdi de... ...Joe'nun cesedini arabanın önüne taşı. Polisler trafik kazasına kurban gittiğini sansınlar. Evet. Evet. Bu işte tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Arabanın ön kaputunu açarak bobin telini kopartayım ki polis arabanın arıza yaptığını zannetsin. Evet. Bu işte tamam. Şimdi bütün yapacağım evime geri dönmek. Neredeydin Bob? Çok merak ettim seni. Hiç. Gezip dolaştım öyle. Tarihi maça bir hafta kaldı ya. Antrenmanlar nasıl gidiyor peki? Fena değil. Televizyonu açsana. Ne var televizyonda? Hiçbir şey canım. Haberleri seyredelim. Bakalım benden bahsediyorlar mı? Malum Joy'la yapacağımız maça az kaldı ya. Bakalım spor yazarları ne diyor? Açmasını açayım ama sen yazarların dediğine bakma. Biliyorum, bu maç ikiniz için de dünyanın en zor maçı olacak Bob. Çünkü siz birbirini seven iki boksörsünüz. Ama boks bu işte. Kaçamazsınız bundan. Orası öyle tabii. Şampiyonluğu ömür boyu saklayamam ki. Aman yetti artık, ne olacaksa olsun canım. Akşam haberlerini veriyoruz. Şu anda spor dünyası için çok üzücü bir haber almış bulunuyoruz. Ne? Sus bir dakika Kati. Ünlü şampiyon Bob Trajo'yla rövanş ve unvan maçına hazırlanan genç boksör Joe Andrix bugün Trap yakınlarında geçirdiği bir trafik kazası sonunda hayatını kaybetmiştir. Aman Allah'ım, aman Allah'ım Bob, Joe ölmüş. Vay canına, kulaklarıma inanamıyorum Kati. Joe ölmüş ha. Bob, neden yaptın bunu? Ne? Ne söylüyorsun sen Kati? Affedersin, ha? Affedersin Bob, affedersin. Bir an bunun senin yaptığını düşündüm de. Benim yaptığımı mı? Aman Allah'ım. Kusura bakma, içimden öyle geliverdi. Zaten bugün hep kötü bir haber alacakmışım gibiydi. Zavallı, zavallı Joe. Duymadın mı Kati? Joe cinayete kurban gitmemiş, trafik kazasında ölmüş. Yazık olmuş. Kim bilir arabayı ne kadar hızlı sürüyordu. Ailemizden biri gibiydi o Bob. İnan oğlumu, kardeşimi kaybetmiş kadar üzüldüm. Ben de öyle Kati. Hay Allah, ne yapacağımı şaşırdım kaldım. O kadar ani oldu ki. Acaba gitsek mi? Nereye? Nereye olacak? Traba tabii. Joe'nun öldüğü yere. Herhalde cesedi oradaki hastanededir. Öyle değil mi? Bob. Bob. Joe'nun cesedini mi görmeye geldin Bob? Evet. Biliyorsunuz o benim yalnız rakibim değil, aynı zamanda dostumdu da. Joe'nun ölümüyle ilgili gazetemize neler söyleyeceksiniz şampiyon? Ne söyleyebilirim ki? Geleceğin en büyük şampiyonunu kaybettik. Kader işte. Bütün boks ve spor dünyasının başı sağ olsun. Bob. Bodoni. Sen ne zaman geldin? Haberi az önce televizyonda duydum ve koşup geldim. Yazık oldu çocuğa. Çok zamansız öldü bu. Haklısın Bodoni. Peki kaza nasıl olmuş? Polisten öğrenmedin mi? Yolda arabası bozulmuş. Bobin teli kopmuş. Motor kapağını açmış, sonra herhalde alet kutusunu almak için öne yürüyünce arabanın biri çarpmış. Cesedini yoldan geçen bir sebze arabası bulmuş. Zavallı Joe, zavallı. Onu çok arayacağız. Hey Bob, bütün spor muhabirleri burada. Bizlere bir şey söylemeyecek misin? Evet. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Biliyorsunuz, önümüzdeki hafta Joe ile ünvan maçı yapacaktık. Evet, bu doğru. Büyük bir ihtimalle beni yenecekti. Çünkü Joe benden çok daha iyi bir boksördü. Son karşılaşmamızda çok sıkıntı çektim. Tamam arkadaşlar, tamam. Bu kadar soru yeter. Görüyorsunuz, Bob çok üzgün. Bir dakika Botoni. Arkadaşlar, okurlarınıza boksu bıraktığımı söyleyebilirsiniz. Ne? Doğru söylüyor ya. Evet. Ünvanımı Joe'dan başka kimsenin önüne koymam. Artık o da olmadığına göre benim boks hayatım şu andan itibaren bitmiş demektir. Evet. Boksu bırakıyorum artık. Durun arkadaşlar, acele etmeyin. Bob üzüntüsünden ne dediğini bilmiyor. Söylediklerini ciddiye almayın. Yanılıyorsun Bodoni. Artık dövüşmeyeceğim. Bunu yapmaya hakkın yok Bob. Bu şekilde boksu bırakamazsın. Nedenmiş o? Çünkü yenilmemiş bir boksör mesleğini sonuna kadar götürmemiş bir boksör demektir. Her boksör günün birinde mutlaka yenilir ve ringden ancak o zaman ayrılır. Anlıyor musun beni Bob? Ancak böyle bir yenilgi insana şan, şeref ve onur kazandırır. Sonra sporda şampiyonluk kimsenin malı değildir. Elden ele geçen bir ünvandır. Sen onun sadece geçici bir bekçisisin. Bitti mi Bodoni? Evet bitti. Hepsi bu. O zaman sana tekrar kararımı söyleyeyim Bodoni. Boksu bırakıyorum. Bütün basın bu kazadan ve benden bahsediyor. John'un zamansız ölümünden ve benim boksu bırakmandan. Artık oyun oynamayı bırak Bob. Ne? Ne oyunu Kati? Onu sen öldürdün Bob. Ya ama Kati... İnkara gerek yok. Joe'yu öldürdüğün suç aletini buldum. John'un kurumuş kanları hala İngiliz anahtarının üzerinde duruyordu. Demek öğrendin ha? Evet. Onu senin öldürdüğünü daha dün gece haberleri dinlediğim zaman anlamıştım Bob. İnsan yıllar boyu sevdiği adamla bir gün bile ayrılmadan bir arada yaşayınca onun içini dışını öğreniyor. Neden yaptın bunu Bob? Neden öldürdün zavallı Joe'yu? Bilmiyorum Kati. Bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Yenilmeyi gururuna yediremedin. Öyle değil mi? Hayır. Hayır. İnkar etme Bob. Sebep bu. Gurur meselesi yaptın bu işi. Daha ilk karşılaşmada isteseydi seni yenebilirdi. Bunu anladın ve ikinci karşılaşmada hiç şansının olmadığını bildiğin için öldürdün onu. Öyle değil mi Bob? Olabilir. Belki de. Aman Allah'ım, inanamıyorum buna. Oysa sen çok cesur bir insandın. Bunu nasıl yapabildin? Bir türlü aklım almıyor. Evet. Evet. Bu yüzden öldürdüm onu Kati. Ama onun yumruklarından korktuğum için değil, yenilmekten korktuğum için, gururum zedelenecek diye yaptım bunu. Sanki Joe'ya yenilmek bana dünyanın sonuymuş gibi geldi. Hala inanamıyorum buna. Avrupa şampiyonu koca Bob Trajo, ünvan maçından korktuğu için rakibini öldürüyor. İşte böyle. Peki ne yapacaksın şimdi? Polise ihbar etmeyecek misin beni? Saçmalama. Sen benim kocamsın. Ben hala seni seviyorum Bob. Kati, doğru mu? Evet. Beni hala sevdiğin doğru mu sevgilim? Seni seviyorum Bob. Her zaman da seveceğim. Hatta bu suçun bütün ağırlığını taşıyarak seveceğim seni. Peki Joe'nun ölüsü hep aramızda olmayacak mı? Bizi yiyip bitirmeyecek mi? Vicdan azabını mı kastediyorsun Bob? Bunu yaşadığımız günler gösterecek bize. Bay Trajo. Evet Arturo. Bir bey geldi, sizinle görüşmek istiyor. Buraya salonu almamı ister misiniz? Kimmiş, ne istiyormuş? Cinayet masasından geldiğini söylüyor. Aman Allah'ım, cinayet masasından mı? Sakin ol Kadi. Tabii buraya getirebilirsin o beyi Arturo. Peki efendim. Bob, sakın onu senin öldürdüğünü... Saçmalama Kadi. Şu yanağındaki gözyaşlarını da siler misin canım? Tabii. Buyurun efendim, girebilirsiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Rahatsız ettim Bay Trajo. Ben cinayet masasından komiser Poivet. Evet, bu da eşim Kati. Ne istemiştiniz komiser bey? Arkadaşınız Joe Andrix'in ölümü hakkında soruşturma yapıyoruz efendim. Nasıl, soruşturma mı? Ya ama zavallı Joe trafik kazasına kurban gitmemiş miydi? Bu daha tam kesinlik kazanmadı Bay Trajo. Bazı şeylerden şüpheleniyoruz. Gerçi gazetecilere bu şüphelerimizi söylemedik işi büyütmesinler diye. Ama siz onun arkadaşıydınız. Bu yüzden de size güveneceğimizi zannederek buraya geldik. Tabii. Yani sizce Joe'nun ölümü bir cinayet olabilir mi komiser bey? Olabilir bayan. Bakın, Joe Andrix ilk darbede ölmüş. Cesedi hemen yolun ortasında bulundu. Ama yolun biraz aşağısındaki otların üzerinde kan izlerine rastladık. Birkaç metre kadar sürüklenmiş olacak. Bunu da kendi başına yapamazdı herhalde. Peki araba çarpınca kan oraya kadar sıçramış olamaz mı komiser? Adli tabip bunun imkansız olduğunu söylüyor bayan. Ayrıca bir tamirci bobin telinin kasten koparılmış olduğunu ileri sürdü. Bu da katilin bu işe kaza süsü vermek istediğini gösteriyor bize. Yani size göre John'un ölümü kaza değil de cinayet mi komiser bey? Maalesef öyle Bay Trajo. Vay canına ne iş ya. Bizim Joe'yu kim neden öldürsün ki? Ben de buraya bunun için geldim zaten Bay Trajo. Joe'nun ölümünden sizden başka kimin çıkarı olabilir ki? Ne? Siz neler söylediğinizin farkında mısınız komiser bey? Komiser, siz buraya kocamın Joe'yu öldürdüğünü mü söylemeye geldiniz? Hayır bayan, hayır. Beni yanlış anladınız. Kocanızdan zerre kadar şüphe etmiyoruz. Sizler Joe'nun en yakın arkadaşlarıydınız. Onun ölümünden kimin ya da kimlerin çıkarı olabileceğini öğrenmek için geldim buraya. Ne gibi bir çıkar olabilir ki? Rövanş maçından kaçınmak gibi mesela. Komiser bey, ben bu rövanş maçından 3 milyon frank kazanacağım. Ama buna mukabil belki de ünvanınızı kaybedecektiniz. Demek ünvanımı kaybetmemek için bir adamı öldürebileceğimi düşünüyorsunuz öyle mi? Benimki sadece bir düşünce Bay Trajo. Sonra dün gece arkadaşınızın cesedini görmeye gittiğiniz zaman gazetecilere boksu bıraktığınızı söylemişsiniz. Eğer boksu bırakıyorsanız Avrupa şampiyonluğu ünvanını yenilmeden ölünceye kadar taşıyacaksınız demektir. Evet, dün gece öyle söyledim. Çünkü dün gece John'un ölümü beni çok etkilemişti. Ama şimdi fikrimi değiştirdim. Ünvanımı İtalyan aygırı Petrucci'ye karşı koyuyorum. Herhalde bu boksörün kim olduğunu biliyorsunuzdur. Vay canına, şu meşhur Petrucci ha? Bob, yapamazsın bunu. Hayır, yapacağım katı. Bakın komiser bey, size bir şey itiraf edeyim. Joe'ya karşı ünvanımı koruma şansım %50 oranındaydı. Ama Petrucci'ye karşı bu şans ancak %10'dur. Peki neden bu ani karara vardınız Bay Trajo? Çünkü ne sizin ne de başkalarının beni rövanş maçında Joe'ya karşı yenilmekten korktuğu için öldürdüğümü sanmasını istemiyorum da ondan. Bob, hakikaten Petrucci ile ünvan maçı yapacak mısın? Yoksa polisi kandırmak için mi öyle söyledin? Ok yaydan çıktı bir kere Kati. Petrucci ile dövüşeceğim. Belki ünvanımı kaybedeceğim ama hiç kimse beni Joe'dan korktuğu için onu öldürmekle suçlamayacak. Sanırım haklısın Bob. En doğru olanını yapıyorsun sevgilim. Bu kararımı da hemen şimdi Bodoni'ye bildireceğim Kati. Alo, Bodoni sen misin? Evet benim. Şimdi o koca kulaklarını aç da beni iyi dinle. Boksu bırakmaktan vazgeçtim. Evet şaşırma, öyle vazgeçtim ve dövüşmeye karar verdim. Kiminle mi? Duyunca kulaklarına inanamayacaksın ama İtalyan Petrucci ile. Bağırma! Bu maçta Petrucci'ye karşı şampiyonluk ünvanımı ortaya koyacağım. Ve maçı da en kısa zamanda, bir ay içinde yapmak istiyorum, tamam mı? Bu haberi hemen gazete ve televizyonlara duyurabilirsin dostum. İşte bu kadar. Bob, seninle gurur duyuyorum. Hadi bakalım, şu andan itibaren antrenmanlara başlıyoruz. Antrenman mı? Ne antrenmanı? Kati, yenileceğimi bile bile neden antrenman yapayım ki? Ne demek istiyorsun sen? Petrucci benden kat kat üstün bir boksördür Kati. O tam bir ring katilidir. Onun önünde 3 round dayanabilirsem ne mutlu bana. Ama unuttuğum bir şey var bu. Neymiş o? Avrupa şampiyonu hala sensin. O ancak seni yenerse bu ünvanın sahibi olacak. Hadi bakalım. Şimdi derhal şu üzerindekileri çıkart, eşofmanlarını giy. Antrenmanlara başlıyorsun. Hem de hemen şimdi. Hmm. Daha sıkı, daha sıkı Bob. Hadi Bob. Seni gören de emekli boksör zannedecek. Olmuyor Bodoni, olmuyor. Yapamıyorum. Sen haklıymışsın. Ben artık yaşını doldurmuş bir boksörüm. Saçmalama, hala şampiyon sensin Bob. Hadi, hadi biraz daha gayret et. Maç gününe bir hafta kaldı oğlum. Ne yaparsam yapayım nafile Bodoni. Petrucci yener beni. Amma da gözünü korkutmuş bu İtalyan senin be. Doğru. Ama görünen köy kılavuz istemez. Yenecek beni vallahi. Yenerse yensin yahu. Hem ne olacak? Yenirsen bir ölünceye kadar büyük bir şampiyon olarak yaşayacaksın sen. Şampiyon, heyecanlı mısın? Bütün ülkenin merakla beklediği maç bu gece. Az önce Bodoni ile konuştum. Bütün biletlerin satıldığını söyledi. Kati, ben bu maçtan vazgeçmeyi düşünüyorum. Ne? Ciddi misin sen? Düşünsene Kati, ben Joe'yu neden öldürdüm? Neden elimi kana buladım? Rövanş maçında yenilmeyeyim diye. Bu defa da karşıma yenme şansım hiç olmayan bir boksör çıktı. Günlerdir kendi kendime soruyorum. Zavallı Joe'yu meğer pisi pisini öldürmüşüm ben, öyle değil mi? Eğer içini rahatlatacaksa Joe'yu neden öldürdüğünü söyleyeyim. Sen sadece yenilmekten korktuğun için değil, Joe'ya yenilmek istemediğin için öldürdün onu. Evet, iyi tahlil etmişsin Kati. Gerçek bu işte. Yenilmek değil, ona yenilmek beni korkutuyor. Hı hı. Çünkü onu ben yetiştirmiştim. Boksu ben öğretmiştim ona. Bir hocanın talebesine yenilmesi kadar gurur kırıcı bir şey olabilir mi Katil? Her neyse, maça 6 saat var. Benimle köşkün bahçesinde gezmeye ne dersin? Temiz hava gergin sinirler için birebirdir sevgilim. Ona iyi masaj yap Stefan. Sinirleri öyle gergin ki ancak bu sayede rahatlayabilir. Neden bu kadar sinirlisin Bob? İster inan, ister inanma ama korkuyorum bu durum. Hey, biraz yavaş yap Stefan. Korkunun sırası mı? Salon hınca hınç dolu. Kimler gelmemiş ki? Bütün ünlü yumruklar bu gece burada Bob. Neyse, ben salona gidiyorum. Ringi hazırlayacağım. Peki, peki. Ringe çıkmak için ne kadar zamanım kaldı Stefan? 45 dakikan kaldı Bob. Biraz sonra horoz siklete iki boksör kapışacak. Ondan sonra da siz. İyi, bırak artık masaj yapmayı. Yeteri kadar pelteleştim. Şu telefonu uzatsana bana. Nereye arayacaksın? Canım, birini arayacağım. Alo, cinayet masası mı? Komiser Fovet'le görüşmek istiyorum. Bakalım bürosunda mı? Kim arıyordu? Bob Trajo. Bob Trajo mu? Dalga geçme kardeşim. Bob Trajo şu anda Petrucci ile ringde dövüşüyor. Dalga geçmiyorum. Ben Bob Trajo'yum ahbap. Daha maça çıkmama yarım saat var. Maçtan önce komiser Fovet'le görüşmem gerek. Çok önemli. Tamam, bekleyin biraz. Hey Bob, durup dururken cinayet masasını aramak da nereden aklına geldi? Kapa çeneni Stefan. Alo, ben komiser Fuavet, buyurun. Komiser, ben Bob Trajo. Oo, şampiyon, hayrola? Sizin bu gece Petrucci ile maçınız yok muydu? Komiser, Joe Andrix'i ben öldürdüm. Ne? Bundan emin misiniz Bay Trajo? Evet. Tutuklamak için gelebilirsiniz. Şu anda soyunma odamdayım. Peki ya maçınız ne olacak? Maçın canı cehenneme. Gelip tutuklayın diyorum. Daha maçın başlamasına yarım saatten fazla zaman var. Peki. Bob, sen neler söylediğinin farkında mısın? Her şey tamam Bob. Seyirci çıldırmış gibi sizin maçınızı bekliyor. Bodoni, bu var ya bu. Bob yani. Ne olmuş baba? Şimdi cinayet masasını aradı ve Joe Andrix'i öldürdüğünü ve gelip kendisini tutuklamalarını söyledi komisere. Ne? Dalga geçmiyorsunuz ya benim. Bob, Doğru mu bu? Evet, doğru. Joe trafik kazasında ölmedi. Ben öldürdüm onu. Görüyorsun ya, aşağılık adamın tekiyim ben bu Donnie. Seni namussuz, seni hergele, seni iğrenç adam. Korkmuştun değil mi Joe'dan ha? Söyle hadi. Onun için öldürdün o zavallıyı değil mi? Kapa çeneni. Öldürdüm dedim ya. Ve şimdi de gelip polisin seni tutuklamasını bekliyorsun öyle mi? Bunu neden yaptığını biliyorum. Çünkü sen korkağın tekisin bu. Bu sefer de Petruzzi'den korktuğun için onun karşısına çıkmamak için kendini tutuklatıyorsun. Böylece katil ama ünvanını kaybetmemiş bir şampiyon olarak kalacağını umuyorsun. Hakikaten sen aşağılık bir adammışsın Bob. Stefan! Buyur Bolani. Koş yöneticilere haber ver. Horosiklet dövüşünü iptal etsinler. Önemli sebeplerden dolayı Bob Trajo ile Petrucci'nin maçını öne almalarını söyle. Hadi çabuk. Peki şef. Ne yaparsan yap kaçamayacaksın bu maçtan Bob. Uzat ellerini. Uzat diyorum. Eldivenlerini giydireceğim. İyi ama ben... Gerekirse seni o ringe karga tulumba atarım. Seni korkak seni. Hiç acımadan nasıl öldürdün o zavallı çocuğu? O senin en yakın dostun, öğrencindi. İnşallah Petrucci kemiklerini kırar senin. Zaten kıracak da. Sen ona dayanacak kadar güçlü bir boksör değilsin. Daha ilk roundda ağzını burnunu kan içinde bırakacak Petrucci. Anlamıyorsun beni Bodoni. Ben Joe'yu ona yenilmekten korktuğum için öldürdüm. Şimdi ondan daha güçlüsüyle nasıl karşılaşırım? Eğer ringe çıkarsam Joe'yu boşuna öldürmüş olmayacak mıyım? Hele şu azgın seyirci senin Joe'yu öldürdüğünü bir öğrensin. İşte o zaman gör başına neler gelecek. Herkes yüzüne tükürecek senin. Hey Bodoni. Tamam, maçı öne aldılar. Petrucci ringe gidiyor, biz de gidelim. Duydun mu? Yürü hadi. İyi ama ben... Yürü diyorum sana korkak şampiyon, yürü. Şuna bakın. Korkudan nasıl da tir tir titriyor. Sersem. Sağa sola bakacağına rakibine bak. Birazdan gong olacak. Birini arıyorum da. Gördüm onu. Gördüm. Bak bakalım. Cinayet masası komiseri beni tutuklamak için gelmiş, görüyor musun? Katının yanında oturuyor. Hiç sevmiyorum. Kendisine haber veriyorum. Maç bittikten sonra kelepçeleri takıp götürecek seni. To the punch, but because he did show the patient aggressiveness that we talked about earlier. Hadi, komiseri bıraktı, ortaya yürü. Bak, rakibin çıktı. Trevor Burbick has never been hit by punches as hard as he's been. Hadi Bob, gelin şu İtalyanı, çenesini kırın. Bitirirsin, bitirirsin, bitirirsin. Hadi Bob. Lanet olsun, Petrucci Bob'u yere yıktı. Bodoni, şuna bak. Yo. Numara yap. Petrucci'nin o yumruğuyla yere yıkılacak adam değil bu. Korkudan düştü. Kendini daha fazla rezil etmede kalk ayağa Bob. Bir, iki, üç, dört, beş. Maç bitmedi mi? Nakat olmadı mı? Şansım varmış. Hakem beş dediğinde gong çaldı. Yoksa işim bitikti. O çok güçlü bir boksör budun. Onu yenmem imkansız. Benden yardım bekleme pis katil. Elimden gelse değil yardım etmek, kendi ellerimle parçalarım seni. Hadi Bob, gong çaldı. Boks! Kaç round kaldı? Ne zaman bitecek bu maç? Daha iki round var. Maşallah. Bayağı dayanıklıymışsın katil şampiyon. Bir ayna olsa da versem yüzünü bir görsen. Kan revan içinde. Oradan güçlü. Güçlü diyorum. Yumrukları balyoz gibi. Ya sen ne biçim adamsın be? Adam öldürecek kadar cesaretin var da şu İtalyanla dövüşecek kadar cesaretin yok mu senin? Ha? Görmüyor musun adam ne hatalar yapıyor Bob? Yüzünde hep açık veriyor. Bir aparküte onu devirebilirsin istersen. Hadi Bob! Bob! Just trying to get through the round. He's hurt, no question. Bob'un durumu çok kötü. Nakavt olmazsa iyi. İtalyan çok feci bir oyuncu. Evet, kahraman içinde kaldı. Petrucci'ye karşı doğru dürüst tek yumruk bile atamadı. Ve işte yine düştü yere. Bu sefer kalkacağını hiç sanmıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kalk Bob, kalk. Joe'yu düşün ve kalk. Sekiz, dokuz. Vay canına, şuraya bakın, 9'da kalktı Bob. Evet, ben bir hafta kalkamaz diyordum. Bak! Şuraya bak, şimdi de Bob saldırıya geçti, görüyor musun? Evet, hayret, 8 round ayak yedi, şimdi saldırıya geçti. Olacak şey değil, Petrucci çok zor durumda. Üst üste de yumruk alıyor. Bob mu hafı çekti Bob? İşte Petrucci düştü, Petrucci yere düştü. Gözlerimi görmesen inanmazdım. Hakem sayıyor Petrucci'ye. Bir, iki, üç, dört, beş. Baboni, Bob kazanıyor galiba. Altı. Kazanacak tabii. Sersem gücünün farkında değil ki. Sekiz, dokuz, on. Galip Bob Sergio. Orta finte Avrupa şampiyonluğu yine Bob Trajo'da kaldı. Gördün mü Bodoni? Gördün mü nasıl yıktım senin Petrucci'yi? Hani benim kemiklerimi kıracak kadar güçlüydü ha? Sen çok aşağılık ama çok büyük bir boksörsün Bob. Aferin Bob. İyi bir dövüş çıkarttın aslanım. Hadi uzan şuraya da dinlen biraz. Gerek yok Stefan. Bundan sonraki ömrüm hep dinlenmekle geçecek. Bay Trajo. Komiser. Kutlarım sizi. Petrucci'yi iyi dövdünüz. Hadi neyse giyinin de gidelim artık. İstediğin oldu Bob. Ünvanını kaybetmeyen yenilmez Avrupa şampiyonu olarak kalıyorsun. Cezaevinde anılarını yazıp François gazetesine satarsın artık. Bob, seninle gurur duyuyorum sevgilim. Kati, haberin var mı? Ben komisere... Biliyorum canım. Komiser Fauve bana her şeyi anlattı. Kati, sanırım... Sanırım mutluluğumuzun sonuna geldik artık. Hayır Bob. Birbirini seven insanlar için mutsuzluk diye bir şey yoktur. Jüri senin Joe'yu neden öldürdüğünü anlayacaktır. Jüri'nin neyi anlayıp anlamadığı umurumda bile değil. Ben Joe'yu öldürdüm ve cezasını da çekeceğim Kadı. Belki çok uzun yıllar hapiste kalabilirim. Hiç fark etmez Bob. Seni bekleyeceğim. Hapisten çıktığın zaman beni gene evimizde seni beklerken bulacaksın. Tabii bir farklı. O zaman ikimiz de yaşlanmış olacağız. Thank you. Radyo tiyatrosu.